σου πλαστές επίταγες. Για δυο η αγκαλιά σου ψεύτικα σ' αγαπώ. Μ' ακού για το καλό σου αυτό που θα σου πω. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Θα συμβήσει μια πολύ μεγάλη, θα σε εκδικηθώ. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Γκρέμισε στα όνειρά μου, τώρα φτάνει ως εδώ. Δόθηκες μωρό μου σε λάθος εποχή, με όπλο την απάτη και δίχως ενοχή. Μα τώρα εξαφανίσου και φύγε από εδώ. Και μόνο αυτό θυμίσου, δεν θα το ξαναπώ. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Θα συμβήσει μια πολύ μεγάλη, θα σε εκδικηθώ. Μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Γκρέμισε στα όνειρά μου, τώρα φτάνει ως εδώ. Ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Θα συμβήσει μια πολύ μεγάλη, θα σε εκδικηθώ. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Γκρέμισε στα όνειρά μου, τώρα φτάνει ως εδώ. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου πάλι, μη σε ξαναδώ. Γκρέμισε στα όνειρά μου.